mwana ngaya wana weye. Ngai mwana ngaya wana weye. Sala na ngai se malamu. Ika kotongi sangaye. Mama botio okola botio. Mabe moko nde koswana. Mabe moko nde koswana. Bacana ye mbo atika Boswana makambonde yangana Kutikanda ye na bandana esika Yakobeta betangaye.